रजस्वला स्त्री, कुत्ता, नग्न दिगंबर साधु, प्रसूता स्त्री, चांडाल और शववाहकों का स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हुए व्यक्ति को पवित्र होने के लिए स्नान करना चाहिए। मज्जा युक्त हड्डी के छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, किंतु सूखी हड्डी का स्पर्श होने पर आचमन करने, गोश स्पर्श तथा सूर्य दर्शन करने मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। विष्ठा, रक्त, थूक और उबटन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जूठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र एवं पैर धोने के जल को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरे के द्वारा निर्मित बावली आदि में मिट्टी के पांच टुकड़े के निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए। मुख्यतः देव निर्मित झीलों में, ताल तलैयों और नदियों में स्नान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष बाग बगीचों में अस्मय में कभी न ठहरें। लोगों से द्वेष रखने वाले व्यक्ति तथा पति पुत्र से रहित स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। देवता, पितरों, भले शास्त्रों, पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण आदि यज्ञ एवं वेदादि के निंदकों का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। वह सूर्य दर्शन करने पर शुद्ध होता है। उसकी शुद्धि भगवान सूर्य के समक्ष उपस्थान करके अपने किए हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्म के त्याग तथा पश्चाताप करने से होती है। सूतिक, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पतित, नग्न, विधर्मी, इनके लक्षण आगे बतलाए जाएंगे। समाज से बहिष्कृत और जो चांडाल आदि अधम प्राणी हैं, उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सुकेश बोला, ऋषियों, आप लोगों ने जिन सूतिक आदि का अन्न अभक्ष कहा है, मैं उनके लक्षण विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, सुकेश, अन्य ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणी के व्यभिचरित होने पर उन दोनों को ही सूतिक कहा जाता है। उन दोनों का अन्न निंदित है। उचित समय पर हवन, स्नान और दान न करने वाला तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्ति को ही यहाँ क्षण या नपुंसक कहा जाता है। दंभ के लिए जप, तप और यज्ञ करने वाले तथा परलोकार्थ उद्योग न करने वाले व्यक्ति को यहाँ मरजार या बिलाव कहा गया है। ऐश्वर्य रहते हुए भोग, दान एवं हवन न करने वाले को आख, चूहा कहते हैं। उसका अन्न खाने पर मनुष्य कृच्छव्रत करने से शुद्ध होता है। दूसरे का मर्म भेदन करते हुए बातचीत करने वाले तथा दूसरे के गुणों से द्वेष करने वाले को श्वान या कुत्ता कहा गया है। सभा में आगत व्यक्तियों में जो सभ्य व्यक्ति पक्षपात करता है, उसे देवताओं ने कुक्कुट, मुर्गा कहा है। उसका भी अन्न निंदित है। विपत्ति काल के अतिरिक्त अन्य समय में अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करने वाले को विद्वानों ने पतित कहा है। देव त्यागी, पितृ त्यागी, गुरु भक्ति से विमुख तथा गो ब्राह्मण एवं स्त्री की हत्या करने वाले को अपविद्ध कहा जाता है। जिनके कुल में वेद, शास्त्र एवं व्रत नहीं है, उन्हें सज्जन लोग नग्न कहते हैं। उनका अन्न निंदित है। आशा रखने वाले को न देने वाला, दाता को मना करने वाला तथा शरणागत का परित्याग करने वाला अधम मनुष्य चांडाल कहा जाता है। बांधवों, साधुओं एवं ब्राह्मणों से त्यागा गया तथा कुंड, पति के जीवित रहने पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र के यहाँ अन्न खाने वाले को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म न करने वाले व्यक्ति का अन्न खाने पर मनुष्य 3 रात तक उपवास करने से शुद्ध होता है। गणक, ज्योतिषी, निषाद, मल्लाह, वेश्या, वैद्य तथा कृपण का अन्न खाने पर भी मनुष्य 3 दिन उपवास करने पर शुद्ध होता है। घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्य कर्म रुक जाते हैं, किंतु नैमित्तिक कर्म कभी बंद नहीं करना चाहिए। भगवान भृगु ने कहा है कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता के लिए एवं मरण में सभी बंधुओं के लिए वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए, ग्राम के बाहर शवदाह करना चाहिए। शवदाह करने के बाद सगोत्र लोग प्रेत के उद्देश्य से जलदान तिलांजलि करें तथा पहले दिन या चौथे अथवा तीसरे दिन अस्थि चयन करें। अस्थि चयन के बाद अंगस्पर्श का विधान है। शुद्ध होकर सोदकों 14 पीढ़ी के अंतर्गत के लोगों तथा सपिंडजों 7 पीढ़ी के अंदर के लोगों को औरदैहिक क्रिया मरने के बाद की जाने वाली विहित क्रिया करनी चाहिए। हे वीर, विष, बंधन, शस्त्र, जल, अग्नि और गिरने से मृत्यु के होने पर तथा बालक, परिव्राजक, सन्यासी की एवं किसी व्यक्ति की दूर देश में मृत्यु होने पर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भी 4 प्रकार की कही गई है। गर्भस्राव में भी शीघ्र ही शुद्धि होती है। अन्य अशौच पूरे समय पर ही दूर होते हैं। वह सद्यः शौच ब्राह्मणों का 1, अहोरात्र का, क्षत्रियों का 3 दिनों का, वैश्यों का 6 दिनों का एवं शूद्रों का 12 दिनों का होता है। सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10, 12, 15 दिन एवं 1 मास के अंतर पर अपनी अपनी क्रियाएं करें। प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। मरने के 1 वर्ष बीत जाने पर मनुष्य को सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के पितर हो जाने पर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन वेद विहित विधि से उनका तर्पण करना चाहिए। राक्षस पिता के उद्देश्य से स्वयं भूदान आदि करें, जिससे पितृगण इनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। व्यक्ति की जीवित अवस्था में घर में जो जो पदार्थ उसे अत्यंत अभिलषित एवं प्रिय रहा हो, उसकी अक्षयता की कामना करते हुए गुणवान पात्र को दान देना चाहिए। सदा त्रयी अर्थात ऋक, यजुः और सामवेद का अध्ययन करना चाहिए। विद्वान बनना चाहिए। धर्म पूर्वक धनार्जन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिए। राक्षस मनुष्य को जिस कार्य करने से कर्ता की आत्मा निंदित न हो एवं जो कार्य बड़े लोगों से छिपाने योग्य न हो, ऐसा कार्य निःसंक आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण करने वाले पुरुष के गृहस्थ होने पर भी उसे धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति इस लोक और परलोक में कल्याण का भागी होता है। ऋषियों ने सुकेश से कहा, सुकेश, अब तक हमने संक्षेप से उत्तम गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया है, अब हम वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करेंगे। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र की संतान, पौत्र और अपने शरीर की गिरती अवस्था देखकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करे। वहां अरण्य में उत्पन्न मूल फल आदि से अपना जीवन यापन करते हुए तप द्वारा शरीर शोषण करे। इस आश्रम में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियों की पूजा करे। हवन 3 काल, प्रातः, मध्यान्ह, संध्या काल, स्नान, जटा और वल्कल का धारण तथा अन्य फलों से निकाले रस का सेवन करे। यही वानप्रस्थ आश्रम की विधि है। चतुर्थ आश्रम संन्यास के धर्म ये हैं। सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य, अहंकार का अभाव, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक समय तक न रहना, उद्योग का अभाव, भिक्षान्न भोजन, क्रोध का त्याग, आत्मज्ञान की इच्छा तथा आत्मज्ञान, निशाचर। हमने तुमसे चतुर्थ आश्रम संन्यास के इन धर्मों का वर्णन किया। अब अन्य वर्ण धर्मों को सुनो। क्षत्रियों के लिए भी गार्हस्थ, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों एवं ब्राह्मणों के लिए विहित आचारों का विधान है। राक्षस वैश्य जाति के लिए गार्हस्थ एवं वानप्रस्थ, इन 2 आश्रमों का विधान है तथा शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम गृहस्थ आश्रम का ही नियम है। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित धर्मों का इस लोक में त्याग नहीं करना चाहिए। जो इनका त्याग करता है उस पर सूर्य भगवान क्रुद्ध होते हैं, निशाचर भगवान भास्कर क्रुद्ध होकर उस मनुष्य की रोग वृद्धि एवं उसके कुल का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्म का न तो त्याग करे और न अपने वंश की हानि होने दे। जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करता है उस पर भगवान सूर्य क्रोध करते हैं। पुलस्त्य जी बोले, मुनियों के ऐसा कहने के बाद सुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों को बारंबार प्रणाम कर धर्म का चिंतन करते हुए उड़कर अपने पुर को चला गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 14वां अध्याय समाप्त हुआ।